ой, на наш корабель, море відкриті двері. Сьогодні той день і це єдина карусель. Ха, відплаває корабель, за штурвалом капітаном Дрейн. Справа зараз пропливаємо тунель. Собі, ой, на наш корабель, море відкриті двері. Сьогодні той день і це єдина карусель. Ха, відплаває корабель, за штурвалом капітаном Дрейн. Дитину за бортом скину. Я буду воїн, буду на ім'я за людство. Хоч поволі лізотьора, сука, як мольоски. Тут охочих небагато, та є пара. І хтось ніхто не знає, чи не знали їх пости. Ми постим, поки туся, бо ми не постим. Вони не вуса, це не для постів, болі постім. Слухай, каже досвід, родинки на тілі майже космос. Корабель тепер вирідий, він на поверхні гостний. Невеселих людей, поки на острів пісень. Ви тримайте коней, пора пара нових земель. То не знав, добрий день, а тепер корабель. Він качатиме люд, цю хвилю я хвилю хвалю. Не цікався, як я хавою твою хаваю. А ти зі мною не плавуй, не питавши дозвіл. Пару підберу, нехай не по дорозі. Я забігаю на наш корабель, море відкриті двері. Сьогодні той день і це єдина карусель. Відбиває корабель, за штурвалом капітаном Дрейн. Справа зараз пропливаємо тунель. Я забігаю на наш корабель, море відкриті двері. Сьогодні той день і це єдина карусель. Відбиває корабель, за штурвалом капітаном Дрейн. Дитину за бортом скину. Журавель, захід трепу, третій поверх. Поки захід заходить на сколі. Я журю, де журю, важурю, лише журавель. Каюта в люди біду. Накинули проблему, та вона на кораблі. Капітани порішають цю проблему на воді. Ця дитина буде хідлогиня цим наповненням. Мені приносить день ідеї, я її себе зберіг. Друг, виходить, не видави мій корабель на плаву. Мені не треба цих борити по житті. Як лісорубі попадає, лиш носок ти розтопи до плоги. Запишу сценарії, озвучить це кіно, який поплав. Коли на фон мені достатньо корабля. Дуже хором чи золотий, не вгадаєш це життя. Ні аварій, ні задори, що спинили б дурака. Шаровари кажуть, рухайся, коза, чи не знаєш, чи биття. Наш корабель, море відкриті двері. Сьогодні той день і це єдина карусель. Відбиває корабель, за штурвалом капітаном Дрейн. Справа зараз пропливаємо тунель. Забігаю на наш корабель, море відкриті двері. Сьогодні той день і це єдина карусель. Відбиває корабель, за штурвалом капітаном Дрейн. Дитину за бортом скину.